pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina siódma. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie sprawę rakiety odnalezionej pod Bydgoszczą. Zarzuty dla nożownika Stomisławic. I zapowiedź Nocy Muzeów. A wicepremier minister obrony zapewnia, że w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą żadne decyzje na szczeblu politycznym nie były wcześniej podejmowane. Mariusz Błaszczak powiedział, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski zaniechał poinformowania szefa MON-u i innych osób oraz służb w państwie o fakcie pojawienia się w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanego obiektu. Poszukiwania przerwano, mówił wieczorem w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier Mariusz Błaszczak. Tu niestety sprawa zasadnicza, która jest sprawą właśnie niezwykle istotną, to jest fakt polegający na tym, że zaprzestano poszukiwań. No i to jest klucz właśnie do rozwiązania całej historii. Żadnego scenariusza wykluczyć nie możemy. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. Oczywiście prokurator wszystkie wątki tej sprawy będzie wyjaśniał. Minister Błaszczak poinformował, że o decyzjach personalnych opinia publiczna dowie się po jego rozmowach z prezydentem. Pierwsze informacje o obiekcie strona polska otrzymała od strony ukraińskiej 16 grudnia. Wtedy Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego podwyższyło gotowość bojową. Zgodnie z wynikami kontroli centrum zareagowało prawidłowo, przekazując informacje o sytuacji dowódcy operacyjnemu. Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego nadal możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki stóp procentowych. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. Wczoraj Adam Glapiński powiedział, że formalnie Rada nadal nie zakończyła cyklu podwyżek stóp. Z posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. Jesteśmy gotowi reagować natychmiast, jeśli coś się dzieje inaczej niż to nasza projekcja przewiduje. Więc nie kończymy cyklu podwyżek. Jeśli będzie inflacja wyrywać się do góry z tego korytarza, który przewidujemy, no to jesteśmy gotowi na reakcję. Ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeśli scenariusz będzie wyjątkowo dobry. Podstawowa stopa procentowa wynosi 6,75%. Zarzuty zabójstwa i pięciokrotnego usiłowania zabójstwa usłyszał 19-letni Damian M. Mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach w województwie łódzkim. Sprawca ranił też czworo innych dzieci i wychowawczynię placówki. Grozi mu dożywocia. A mężczyzna przyznał się do winy, informuje zastępca prokuratora okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Jak zawsze w tego rodzaju poważnych sprawach będzie sporządzony wywiad środowiskowy o podejrzanym, a także będzie badany stan poczytalności w chwili czynu. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Senat przyjął pakiet ustaw rolniczych. Bez poprawek przeszła ta podwyższająca kwotę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie. Senatorowie bez poprawek przyjęli też ustawę, która mówi m.in. o ułatwieniach we wznoszeniu budynków gospodarczych, na przykład silos. Z poprawkami przyjęto natomiast ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Podczas debaty wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podkreślał, że jest ona oczekiwana przez rolników. Dochodziło do sytuacji, kiedy rolnicy nie mogli odzyskać środków za dostarczone plony do firmy skupującej. Przeważnie działo się to wtedy, kiedy firma stała się niewypłacalna, ogłaszała upadłość. Nie mieliśmy rozwiązań dotychczas w tym zakresie. Ta ustawa te rozwiązania proponuje. Fundusz ma wypłacać rekompensaty producentom, którzy sprzedali swoje produkty firmom i nie dostali za to pieniędzy. Pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow dostała ukraińska armia od Wielkiej Brytanii, potwierdza brytyjski minister obrony. Ben Wallace mówił w Izbie Gmin, że to pocisk przeznaczony do precyzyjnych uderzeń, który umożliwi Ukrainie bardziej skuteczną obronę. Przekazanie tych systemów uzbrojenia daje Ukrainie najlepszą szansę na obronę przed ciągłą brutalnością Rosji, zwłaszcza celowymi atakami na ukraińską infrastrukturę cywilną, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Ukraina ma prawo móc się przed tym bronić. Pociski mają być użyte na suwerennym terytorium Ukrainy. Pociski Storm Shadow mają zasięg do 300 kilometrów. Jutro Noc Muzeów. Chętni będą mogli za darmo zwiedzać wystawy. Tylko w samej Warszawie w wydarzeniu weźmie udział 270 placówek. Od 19 chętni będą mogli między innymi zobaczyć specjalny pokaz Paryż Północy, Warszawa lat 30. w Fotoplastikonie Warszawskim. Zaprezentowano po raz pierwszy trójwymiarowe zdjęcia autorstwa Henryka Poddębskiego, mówi Paweł Brząkała z Fotoplastikonu. Jest to właśnie wystawa, której brakowało w kolekcjach Fotoplastikonu, ponieważ nasze wszystkie zbiory warszawskie, te przedwojenne, to są zdjęcia sprzed I wojny światowej. No a wszyscy chcą oglądać właśnie tą Warszawę zaraz przed wybuchu II wojny światowej. Warszawa pocztówkowa, mamy Trakt Królewski, mamy główne parki Warszawy, czyli Ogród Saski, Park Łazienkowski. Po raz pierwszy Noc Muzeów zorganizowano w 1997 roku w Berlinie. W Polsce impreza gości od 2004 roku, gdy zorganizowano ją w Poznaniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zapowiada się pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, właściwie w większej części kraju. Z kolei na południu i Podlasiu wzrost zachmurzenia do dużego i wówczas mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. To właściwie jest ta jedna, jedyna informacja, która może trochę popsuć humor, bo na przykład na termometrach dosyć przyjemnie, wartości od 17 stopni na Podkarpaciu, do tego też na zachodzie 22 stopni i to jest ta temperatura maksymalna, którą dzisiaj zobaczymy na słupkach rtęci. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach może jednak osiągać prędkość 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Mamy 6 minut po godzinie 7, tu pora na Trójkę. Mówimy dzień dobry wszystkim, którzy chwilę temu dołączyli do grona trójkowych słuchaczy, którym przed chwilą zadzwonił budzik. No i czekamy na Państwa. Jesteśmy do dyspozycji. Dwie dwójki i 7 trójek. W dowolnej sprawie właściwie poruszanej na antenie można się odzywać, tak jak przy okazji przeglądu prasy mówiliśmy o kosmosie i zapytaliśmy naszych słuchaczy o to, jaką piosenką przywitalibyśmy obcą cywilizację w przypadku bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Chodzi o polską piosenkę. Bezwzględnie Karol Wydrzycki, czyli Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To będzie Astronom obcy Grzegorza Ciechowskiego. Idealnie dla mnie pasuje. Dziękuję i pozdrawiam. No właśnie, można jeszcze taką listę przebojów układać z nami do 8.45, dwie dwójki i 7 trójek, ale oczywiście to nie jest jeden jedyny temat, który dzisiaj poruszymy. Tematów muzycznych nie zabraknie, a i owszem, no bo przecież od wczoraj żyjemy Eurowizją. Jeżeli miałbym się pokusić o moją prywatną klasyfikację wszechczasów laureatów Eurowizji, to ja bym powiedział tak. Na pierwszym miejscu ABBA, potem długo, długo nic, a potem też nic. No, ABBA faktycznie to jest ten zespół, który zasłynął chyba najbardziej z eurowizyjnych zespołów w ogóle na całym świecie. No ja przyznam szczerze, że bardzo, bardzo mi się podobała Eurowizja, w której wygrał zespół Maneskin. Mhm. Bardzo spektakularny występ, chociaż wtedy też Islandia bardzo mi się podobała. Zobaczymy, co w tym roku, bo występ w Finlandii, z tego co widziałam, także robił całkiem duże wrażenie. Jak się dużo dzieje, to zdecydowanie fajnie, jeśli chodzi o Eurowizję. Teraz cała Europa szaleje za Blanką, naszą reprezentantką, która tak pięknie śpiewa słowo Bejba i Krejza. Także można oszaleć, prawda? Słuchając tego utworu, jest to jedna z tych piosenek, które faktycznie są niebezpieczne, bo wpadają w ucho i jakoś tak nie mogą się odkleić od człowieka, ale być może o to właśnie chodzi w muzyce. 12 minut po siódmej, pora na trójkę. Oczywiście piosenka to jest całość. Z jednej strony mamy muzykę, z drugiej strony mamy tekst. I co łączy wokalistów z pisarzami? To pytanie też chcemy zadać rano Państwu. Często ci pierwsi wykorzystują teksty tych drugich, by stworzyć z tego prawdziwy przebój. Taki jak na przykład ta piosenka. Jesień się zaczyna. Tę piosenkę Czesława Niemana znają wszyscy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że to słowa wiersza Wspomnienie autorstwa Juliana Tuwima. Mimozami znalazło się na albumie Dziwny jest ten świat z 1967 roku. Po Tuwima Nieman sięgnął jeszcze raz w piosence Jeżeli z albumu Sukces i to już rok 1968. A teraz zespół Akurat i utwór Do prostego człowieka, również autorstwa Juliana Tuwima. Wiersz ten wywołał w chwili publikacji w roku 29 niemały skandal. Pacyfistyczny przekaz nie pasował do nastrojów części społeczeństwa, a Tuwimowi zarzucano brak uczuć patriotycznych i namawianie do dezercji. Atakowany poeta bronił się i tłumaczył: w wierszu moim zwracałem się wyraźnie do wszystkich narodów, aby w chwili decydującej przeciwstawiały się wojnie zaborczej, którą jako człowiek uczciwy i rozsądny uważam za zbrodnię. Brzmi karabinem w bruk ulicy. Twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta. Bujać to my, panowie szlachta. Bujać to my, panowie szlachta. Bujać to my, panowie szlachta. Teraz kolejny zespół Fonetyka, który postanowił wziąć na warsztat teksty pisane przez innego młodego artystę, którego twórczość tak naprawdę została doceniona dopiero po jego przedwczesnej śmierci. Rafał Wojaczek do dziś uchodzi za jedną z najbardziej legendarnych postaci artystycznego środowiska Wrocławia z czasów głębokiego PRL-u. No, walczył ze swoimi demonami. Tym demonem między innymi był alkohol. Wiarygodność tej deklaracji podważają jego znajomi, czyli deklaracji, że był zadeklarowanym alkoholikiem, że była to najczęściej poza służąca zwróceniu na siebie uwagi. Wojaczek niejednokrotnie nawiązywał w wierszach do klasyków polskiego romantyzmu, głównie do Mickiewicza i Norwida, co w owym czasie było nietypowe i do dziś się stanowi o wyjątkowości jego poezji. A teraz czas na kobiecy wokal. Kora Jackowska z zespołem Manam nagrała przebój z tekstem napisanym przez Wisławę Szymborską. Nic dwa razy się nie zdarza. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń. Oczy. A jednak się zdarzyło, bo ten sam wiersz na warsztat wzięła popularna artystka młodego pokolenia, łagodnie uśmiechnięta, czyli Sanach. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze fragment wiersza Jana Lechonia. Mochnackiego wykonał w swoim bardzo charakterystycznym stylu poznański raper Don Guralesco. Mochnacki jak trupla, wsia przy klawikordzie. I wolna ją próbować akord po akordzie. Już ściany pełnej sali w żółtym tonu blasku. A tam w kącie kirasier w wyzłacanym kasku. A tu bliżej woń perfum, tam strojnych sznury. A wyżej na galerii mil serce mundury. Tylko jeden krok ma... I pięknie się ta liryka i ta twórczość poetycka łączy z muzyką również tego młodego pokolenia, które, jak Państwo słyszą, bardzo chętnie sięga po te klasyczne teksty, więc teraz zapytajmy o ten taki wymarzony tandem, wymarzony duet autorów, który pisarz powinien połączyć siły z jakim zespołem albo jakim solistą. To jest to pytanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Być może w ten sposób również udałoby nam się Eurowizję podbić, no bo przecież Eurowizja to jest taki temat przewodni również tego naszego piątkowego spotkania z tego względu, że mamy sukces. Jesteśmy w finale. Thank you. Rogucki to również taki wymarzony duet, Bezpieczny lot. 20 minut po siódmej, tutaj jeszcze Julia Wieniawa udzielała się głosowo w tym utworze. Muzycy, jak to artyści, to niezwykle wrażliwe dusze, które potrafią znaleźć inspirację w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Każdy ma na to swoje sposoby. Zdarzają się na przykład tacy ludzie jak Noel Gallagher, który pisał wszystkie teksty dla swojego brata w formacji Oasis. Gallagher wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że teksty same do niego przychodzą i nie ma bladego pojęcia, o czym są. Jednak duża część artystów w poszukiwaniu inspiracji do pisania tekstów sięga po literaturę. Metallica inspirowała się książką Johnny Got His Gun autorstwa Daltona Trumbo, pisząc utwór One. Nie tylko tekst nawiązuje do treści, ale i sama kompozycja, której spokojny początek rozwija się w klasyczne dla Metallica granie, dobrze obrazuje drogę z zagubienia i melancholii do horroru wojny. W końcu Johnny Got His Gun jest powieścią antywojenną. Choć nie zawsze artyści łapią się za tak druzgocące książki. Kiedy słyszy się Sympathy of the Devil Stonesów, do głowy raczej nie przychodzi Mistrz Małgorzata. Jednak tekst bezpośrednio nawiązuje do książki. O, tutaj. Sama lekko szalona oprawa muzyczna i śpiew Jaggera oddają cudliwy charakter powieści Buchakowa. Nie zawsze jest tak, że muzyka ma bezpośrednio oddawać charakter książki. 1984 George'a Orwella jest absolutną klasyką literatury opowiadającą o totalitarnej rzeczywistości, w której kłamstwo staje się prawdą. Gdybym miał przedstawić Państwu odczucia, jakie płyną z lektury 1984, sięgnąłbym raczej po takie nagranie. Radiohead w utworze 2 plus 2 równa się 5 podszedł do sprawy nieco inaczej. Nie mówiąc już o Davidzie Bowie, który również wziął się za 1984. Choć prawdziwe dysonanse pojawiają się, kiedy na przykład zestawimy piosenki inspirowane książkami z ich bezpośrednimi ekranizacjami. Pan nie pozwoliłby nas skrzywdzić. Złamał dane słowo. Nie pytaj Smigola. Biedny Smigol. Tak, o dziwo, Rumble on Led Zeppelin było zainspirowane Władcą Pierścieni i historią Golluma. Z utworem Garego Numana Our Friends Electric, który inspirował się Owcą Androidów, jest nieco lepiej. Jesteś na pustyni, idziesz i nagle, to już jest, idziesz po piasku i nagle widzisz, gdzie? Co to za pustynia? Wszystko jedno, mówię przykładowo. Nieco gorzej jest z Nirvaną i Senseless Apprentice, które było bezpośrednio inspirowane pachnidłem. Masz dobry nos, młodzieńcze. Zna wszystkie zapachy świata. To najlepszy nos w Paryżu. Gorzej z nazwami. Nie przerywaj, kiedy mówię. Zuchwalec. Nawet ja nie znam wszystkich. Największe dziwactwo zostawiłem na koniec. Utwór Gouge Away zespołu Pixies nawiązuje bezpośrednio do biblijnej opowieści o Samsonie i Dalii. A tam dziwactwo, to jest tak, że jak człowiek się zakocha, to faktycznie może stracić głowę. Samson i Dalila, czyli postać biblijne, kochanka Samsona, Dalila. Dokładnie, Michał Kowarski przygotował to zestawienie. A tak jeszcze a propos inspiracji poezją, teraz muzyka inspirowana poezją Jana Kochanowskiego. Kuba Więcek, Paulina Przybysz i Kwiateczki. W sobie ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Brzydki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry o dobro. Thank you.

paramilitarnych. Umowa obowiązuje obie strony, zobowiązuje obie strony do wycofania sił zbrojnych ze szpitali, umożliwienia dostarczenia pomocy oraz przywrócenia elektryczności, wody i innych podstawowych mediów. Trwają też rozmowy o zawieszeniu broni, które pozwoli udzielić pomocy ludności cywilnej. Poinformował o tym zaangażowany w negocjacje przedstawiciel władz amerykańskich. Omawiana jest propozycja rozejmu na 10 dni. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Po dłuższej przerwie jest jeszcze znany. Taki pełzający. Pełzający, no bo troszkę. To trzeba na spokojnie, prawda, wejść na odpowiedni obrot. Tak, więc jedno oko już otwarte. No i rzut oka z lotu Jastrzębia. Zaczynamy od wątków ekonomicznych z wczorajszej konferencji Adama Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego. Inflacja będzie w kolejnych miesiącach i kwartałach gwałtownie hamować i na koniec roku będzie jednocyfrowa. I może najważniejszy przekaz tego wystąpienia, na razie o obniżce stóp procentowych nie ma mowy. Nie dyskutujemy o zakończeniu cyklu, bo nie wiemy, co przyniosą najbliższe miesiące i kwartały. Z posiedzenia na posiedzenie obserwujemy sytuację. Ale sytuacja ma się poprawiać. Spadać ma nie tylko inflacja bazowa, konsumencka, ale w kolejnych miesiącach właśnie również ta bazowa. Tymczasem GUS podał dane nie o inflacji, ale o naszych wynagrodzeniach. W pierwszym kwartale statystyczny Kowalski z firmy zatrudniającej co najmniej 10 osób zarabiał ponad 7124 zł. To wzrost rok do roku o ponad 14%. Realne płace więc na razie spadają, ale są już blisko poziomu inflacji. To dobra wiadomość dla nas, gorsza dla Rady Polityki Pieniężnej, bo to może nieco utrudnić jej walkę z inflacją. Senat za programem kredyt na 2%. Izba Wyższa późnym wieczorem zagłosowała nad projektem, który zakłada stałą stopę oprocentowania dla osób przed 45 rokiem życia, kupujących swoje pierwsze M. W przypadku singli zadłużyć będzie można się na 500 tysięcy złotych, a małżonkowie będą mogli pożyczyć 600 tysięcy złotych. Oprocentowanie ma wynieść 2%, choć większość senacka chciałaby zerowej stopy. Będzie też można oszczędzać na preferencyjnych warunkach. Złoty nieco słabszy o poranku, ale po naprawdę brawurowym umocnieniu z ostatnich dni frank jest teraz po 4,65, euro 4,54, dolar 4,15, brytyjski funt 5,20. No to franka szwajcarskiego, panie redaktorze, mamy już rozpracowanego. Pan coś chciał powiedzieć, tak, chyba? Pan tutaj podkrzykuje na serwisie. Co tu się dzieje? Trochę tak, bardzo przepraszam, zapomniałem się. No to jeszcze ser szwajcarski, proszę pana i oczywiście proszę państwa. No ale od polskiego producenta, dzisiaj z polskiej gazetki, ser typu Gouda, 40 zł za kilogram. Ładna cena. Bardzo, bardzo dobra. To może tak przed weekendem warto zrobić zapas. Mhm, tak. Słońce za oknem dzisiaj napawa optymizmem. Możemy się go spodziewać niemal przez cały dzień, głównie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie niegdzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Trochę mniej szczęścia mają mieszkańcy północno-wschodniej części Polski. Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. A jeśli chodzi o temperaturę, to od 16 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, około 20 stopni w centrum, do 22 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Proszę bardzo, radio na żywo, prawda, dzieje się magia, ustalenia cały czas trwają dynamicznie. Nie ma ustaleń, oczywiście, pełna spontaniczność. Zgadza się, ale to spontaniczność i ta improwizacja dobrze musi być też przygotowana. My zadaliśmy dzisiaj pytanie, tak przy okazji przeglądu prasy, jaki utwór, polski utwór byśmy wybrali, żeby przywitać obcą cywilizację. I zadaliśmy to pytanie naszym słuchaczom. Państwo, no i co z tego wynikło? Dzwonią w tej sprawie i podają swoje propozycje. Dzień dobry. Ja bym w kosmos wysłał na pewno List do M zespołu Jam. To jest najpiękniejszy utwór na świecie obecnie chyba. Z Rysiem Ridlem jeszcze, nie? I jak się podoba ta propozycja? Jestem za, tak. Trzeba się zgadzać na różne propozycje. Trzeba promować dobrą polską muzykę. Ty już dałeś świetny pomysł z Mars Napada. Wydaje mi się, że to jest znakomity pomysł na utwór, którym przywitamy obcą cywilizację. Chociaż wysyłanie któregokolwiek artysty na Marsa to takie ma dziwne konotacje, tak mi się wydaje. Tak jakbyśmy się trochę od twórczości odcinali, ale nie w tym rzecz. Sprawy eurowizyjne również podnosiliśmy. Dla mnie to Edyta Górniak, to Eurowizja, a potem długo nigdzie nic, jak powiedział mój przedmówca. Ja jestem z Rzutu Jarocińskiego, tego subkulturowego z lat 80. Oglądając Eurowizję, wszystkie zęby mnie bolą, generalnie rzecz biorąc, bo to nie jest moja estetyka. ale muszę przyznać, że w Jarocinie najlepsze kapele to te, które były nagrodą publiczności, więc jakiś wspólny mianownik jest. No, Jarocin na Eurowizji, to by dopiero było. Blanka i Solo w finale. Czy rynki finansowe już jakoś zareagowały? No drżą, tak, nie wiem, jakiś taki ambiwalentny chyba mają stosunek do tego wszystkiego. Co państwo sądzą o Eurowizji? 2 2 7 3. Cały czas czekamy na państwa głosy. Jak najbardziej zasłużone. Dance with somebody na antenie radiowej Trójki. Jak na koncercie. Dzisiaj dużo mówimy o Eurowizji, o muzyce, ale także o eksploracji kosmosu. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył, ale jakoś tak to się przewija przez cały czas. Powieść Stanisława Lema, Niezwyciężony, stała się scenariuszem do napisania gry komputerowej o tym samym tytule. Rozgrywka w niej ma być dość różnorodna, począwszy od eksploracji względnie opuszczonej planety, a skończywszy na prowadzeniu pojazdów czy obsługiwaniu rozmaitych urządzeń, które przybliżają nas do celu. Wersja demonstracyjna gry jest już dostępna za darmo w sieci. pełna wersja Niezwyciężonych pojawi się jeszcze w tym roku, a z nami jest jeden z twórców gry, Maciej Dobrowolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kłaniamy się, witamy. Star Wars Industries to jest to studio, które pracuje nad grą, ekranizacją właściwie powieści Niezwyciężony Stanisława Lema. Chcielibyśmy zapytać o te kulisy. Jak do tego doszło, że zdecydowaliście się na właśnie ten temat? Historia jest całkiem ciekawa, kiedy nasz prezes tak naprawdę a główny pomysłodawca projektu Marek Markuszewski, a który był jednym z głównych producentów Wiedźmina III w CD Projekcie, odchodził z CD Projektu, no stwierdził, że chce zrobić coś mniejszego, to znaczy mniejszego, mniejszym zespołem, ale równie wysokiej jakości i zaczął szukać inspiracji w polskiej literaturze, co jeszcze można by takiego po Andrzeju Sapkowskim zrobić. No i jakby trochę oczywistym pomysłem pojawił się Lem i jego wspaniała twórczość. A gdyby tego jeszcze było mało, jak zaczął na początku z tym pomysłem chodzić i szukać inwestorów, to jednym z głównych inwestorów dzisiaj w naszej firmie, którego spotkał, był człowiek, który aktualnie był zaraz po przepłynięciu Atlantyku i jedyną książką, jaką wziął ze sobą na ten rejs, był właśnie Niezwyciężony. Więc no to było jakieś takie zrządzenie losu. Panowie stwierdzili, że trzeba po prostu tą spółkę stworzyć i zacząć pracować nad grą Niezwyciężony The Invincible, nad którą pracujemy. Zresztą sama książka jest bardzo dobrym scenariuszem na grę. Jeśli patrzymy na twórczość Lema, to jedną z najlepszych najpewniej. Tak, no i taka space opera właściwie, prawda? Tak, dokładnie. No i ostatnim, jakby, znaczy nie ostatnim, ale w tym początku sukcesem Marka było to, że wielu przed nim próbowało, natomiast udało mu się przekonać spadkobiercę, czyli pana Tomasza Lema, do udzielenia tej licencji. No tak, zakładam, że pan Tomasz Lem nie jest graczem, prawda? Więc to też jest kwestia tego, żeby przekonać się nie tylko do udzielenia licencji, ale też do wejścia w świat gier wideo. Zgadza się. Trochę to trwało, wymagało cierpliwości, myślę, z obu stron, zrozumienia tych dwóch różnych światów, ale myślę, że dzisiaj jesteśmy, no dzisiaj obie strony są bardzo zadowolone z tego, w jakim kierunku gra się rozwija. To może jeszcze chwilę o samej grze. Jak to będzie wyglądało? To jest tak zwany walking simulator, gra przygodowa, dużo scen batalistycznych przed nami, czy raczej takie intymne doświadczenie? To jest gra z perspektywy pierwszej osoby. Czy Walking Simulator, ja bym powiedział, że no jednak jesteśmy czymś znacznie więcej niż Walking Simulator. Przede wszystkim tych mechanik i jakość produkcji jest dużo wyższa niż w przeciętnym Walking Simulatorze. Widzimy rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby. Jest to gra narracyjna, my to nazywamy retro sci-fi thriller, czyli no bo cała rozgrywka, zresztą tak jak książka, dzieje się w takiej retrofuturystycznej przyszłości, czyli to, jak ludzie wyobrażali sobie przyszłość w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. I gra jest mocno narracyjna. Mamy na ten moment 11 zakończeń, mamy bardzo dużo dialogów i bardzo dużo opcji dialogowych, które prowadzą nam i jakby rozgałęziają tą rozgrywkę. A jak taki komputerowy laik, jak ja na przykład, mógłby sobie z tym poradzić? Czy to jest coś dla miłośników literatury, czy bardziej gier? Czy to skomplikowana sprawa, żeby się odnaleźć? To nie jest skomplikowana sprawa. W tej grze najważniejsza jest historia. Nie ma tutaj trudnych mechanik, które wymagałyby, nie wiem, jakichś zręcznościowych rzeczy. To jest bardzo personalne podejście do powieści Niezwyciężony, w którym bardzo personalnie podchodzimy do tego problemu, tego dużego filozoficznego pytania, które jest przed nami stawiane w Niezwyciężonym. Po pierwsze, jak sobie radzimy w ciężkiej sytuacji jako osoba na takiej planecie, registrzy. Po drugie, jak traktujemy drugą frakcję, z którą się tam spotykamy. No i trzecie, najważniejsze, jak właściwie traktujemy to coś, co spotykamy na planecie. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, natomiast czy człowiek do takich rzeczy absolutnie nowych podchodzi ze strachem, czy chce to zbadać, czy chce się o tym więcej dowiedzieć, czy chce od tego uciekać, czy chce z tym walczyć. No więc to są takie bardzo różne podejścia, które także w grze możemy objąć i od tego między innymi zależy te 11 zakończeń. To też jest tak, że trochę, no, to nie pierwszy raz pisarz science fiction wyprzedza epokę, ale też mam takie skojarzenia ze sztuczną inteligencją. My obecnie zastanawiamy się, do czego nas to zaprowadzi. Natomiast właśnie taką samodzielność sztucznej inteligencji również w Niezwyciężonym można dostrzec. Można tak powiedzieć, tak. Tak, mamy tutaj do czynienia z czymś, co Lem nazywał nekroewolucją. I tak, jak najbardziej jest to jeden z głównych wątków poruszanych i w książce, i w grze, jak my właśnie podchodzimy do tego tematu i czy staramy się to zrozumieć, czy na przykład zniszczyć. To teraz może jeszcze powiedzmy trochę o tym, co nas czeka w tym najbliższym czasie. Wiemy, że demo pojawiło się na jednej z platform za darmo oferujących giry. Natomiast kiedy premiera? Czy zostało to już ogłoszone, czy możemy coś więcej powiedzieć? Premiera cały czas jest planowana i nie planujemy tego zmieniać na 2023 rok, czyli na ten rok. Na ten moment więcej powiedzieć nie mogę, ale myślę, że już niebawem będziemy coraz więcej ogłoszeń w tym temacie mieć. Natomiast demo było dostępne do wczoraj, ale myślę, że nic straconego i jeszcze się pojawi w nie tak odległej przyszłości. No dobrze, w takim razie trzymamy za słowo. Pięknie dziękujemy za spotkanie o poranku. Maciej Dobrowolski był naszym gościem. Dziękuję również, miłego dnia. I polecam z całego serca Niezwyciężony, Invisible, czyli gra inspirowana twórczością Stanisława Lema. I'm in the phone booth. Śmiertelna klasyka, grupa Blondie, Hanging on the Telephone, to za nami. Kompozycja z 78 roku z albumu Parallel Lines. Oczywiście telefon do Państwa dyspozycji, 2 2 7 3. Dzisiaj przede wszystkim o Eurowizji, ale też o kosmosie i eksploracji kosmosu, muzycznej także, czyli o utworach, polskich utworach, które byśmy zaprezentowali obcej cywilizacji przy okazji kontaktu z kosmitami, jeżeli takowy by miał miejsce. Na razie jednak Tomasz Łysiak i nasz codzienny felieton, czyli Pantałyk. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, w jaki sposób informacje przedostawały się kiedyś z Ameryki, choćby ze Stanów Zjednoczonych, do Europy i z powrotem? No, najpierw były oczywiście tylko statki, a podróż trwała długie tygodnie. Szybkość komunikacji na świecie zmienił oczywiście telegraf.